paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Testy bez wysiadania z samochodu. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nową formę badania obecności koronawirusa. O niełamanie kwarantanny apeluje do Brytyjczyków rząd w Londynie. Żołnierze zakończyli budowę tymczasowego mostu na Biebrzy. Przeprawa ułatwi pracę strażakom. Do 11 273 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 524 osoby zmarły, wyzdrowiało ponad 2100 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 381 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia i o śmierci 30 osób. Nową formę testowania obecności koronawirusa uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział, że przy szpitalach będą powstawały specjalne punkty drive-thru, które pozwolą wykonywać testy bez wysiadania z samochodu. Chcemy, aby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty do triażu, aby w tym miejscu powstały punkty pobrań. Na początek chcemy, aby do tych punktów pobrań zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie i na przykład 12 doby kwarantanny taka osoba podjedzie do takiego punktu samochodem, zostanie bez wysiadania z samochodu ta próbka od tego pacjenta pobrana. W ciągu 2 dni będzie wynik. I te badania będą refundowane. Na Wyspach Brytyjskich liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 20 tysięcy. To wzrost o 813 osób od wczoraj. Rząd apeluje do Brytyjczyków, by nie łamali kwarantanny. Epidemia na wyspach zwalnia, szczyt zakażeń już minął, ale politycy ostrzegają, że trzeba utrzymać dyscyplinę, by nie zaprzepaścić dotychczasowych postępów. Good afternoon. Welcome back to Downing Street. Apel szefowej MSW, Priti Patel. Wiemy, że ludzie są sfrustrowani, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Kluczowe jest, byśmy nadal przestrzegali zasad. Liczba zgonów przekroczyła 20 tysięcy. To przypomnienie, że musimy stosować się do zaleceń. Liczby przypadków i śmierci będą się zmniejszać, ale tylko, jeżeli nie zaczniemy łamać zakazów. Dodaje Stephen Powys, jeden z szefów służby zdrowia w Anglii. Nie poradzimy sobie z tym w ciągu paru tygodni. To nie sprint, to maraton. Obecne środki kwarantanny obowiązują przynajmniej do 7 maja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich. Powołał się na opinię Światowej Organizacji Zdrowia, że ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. Prezydent podkreślał, że Poczta Polska i firmy kurierskie w czasie epidemii dostarczają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja. Ma odbyć się w formie korespondencyjnej. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Poczta Polska wprowadziła wiele zmian dotyczących procedur bezpieczeństwa. Jak powiedziała rzeczniczka spółki Justyna Siwek w rozmowie z portalem Polskie Radio 24.pl, chodzi przede wszystkim o wyposażanie pracowników w środki ochrony. Poczta zwróciła się także do samorządów o udostępnienie list wyborców. Spółka jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, zaznaczyła Justyna Siwek. Rzeczniczka dodała, że w tej chwili listy polecone oprócz listów sądowych doręczane są bezpośrednio do skrzynek odbiorców. W przypadku paczek nie jest wymagane już żadne potwierdzenie odbioru. Strażacy mogą już przejeżdżać na drugą stronę Biebrzy we Wroceniu. Od wczoraj mieli z tym problem ze względu na to, że przestał funkcjonować wcześniej działający tam prom. To bardzo istotne miejsce, bo dzięki temu służby ratownicze mogły przeprawiać się przez rzekę, żeby dotrzeć do Lasu Wroceńskiego. Strażacy korzystali z promu we Wroceniu, żeby dostać się na drugą stronę Biebrzy. Najczęściej przejeżdżały nim lekkie samochody terenowe i traktory z przyczepami, które przewoziły strażaków tam, gdzie trzeba było walczyć z ogniem. Ale ze względu na ciągle obniżający się poziom rzeki prom osiadł na mieliźnie. Między innymi dlatego ciężko było w tym miejscu stworzyć most pontonowy. Dlatego tymczasowy most ułożyli tam żołnierze z 15 batalionu saperów. Wykorzystali do tego pojazd z podwoziem czołgu, który ma z przodu rozkładane przęsło. Dzięki temu powstała tymczasowa przeprawa, po której mogą mogą przejeżdżać pojazdy o nacisku na jedną oś do 15 ton. Będzie to bardzo duże ułatwienie dla strażaków i pracowników parku, którzy cały czas patrolują pogorzelisko. Jak powiedział mi przed chwilą jeden z nich, praktycznie nie ma już miejsc, gdzie tli się ogień, dlatego nawet silnie wiejący wiatr nie powoduje na razie ponownego rozniecania pożaru. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. W Trójce czas na sport. I Mateusz Fusiarz. Stęsknili się Państwo za żużlem albo za piłką nożną? My też. Niestety jeszcze trochę potęsknimy, ale dobra wiadomość jest taka, że wiemy jak długo jeszcze. Na dzisiejszej konferencji premiera i minister sportu i turystyki dowiedzieliśmy się, że Ekstraliga żużlowa wróci 12 czerwca. Natomiast piłkarska Ekstraklasa 2 tygodnie wcześniej. Nic tylko się cieszyć, przyznaje Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA. To dla nas bardzo dobra decyzja. Czekaliśmy na decyzję UEFA umożliwiające rozegranie sezonu w datach lipcowych. Te informacje do nas płynęły 2 dni temu. Dzisiaj rząd poinformował o zaakceptowaniu naszego planu powrotu na boiska. Będziemy mogli wznowić najpierw treningi, a potem rozgrywki. Przypomnijmy, sezon został zawieszony 13 marca po rozegraniu 26 kolejek. Do końca zatem jeszcze 11. Zakończenie rozgrywek zaplanowane jest na weekend 18-19 lipca. Piłka nożna w Europie powinna więc wrócić, choć trudno powiedzieć, co stanie się z francuską ligą. Piłkarz Montpellier, junior Sambia, ma koronawirusa i leży na oddziale intensywnej terapii. Według agencji AFP to pierwszy przypadek zarażenia u zawodnika występującego we francuskiej ekstraklasie. Bo niestety, mimo że sport powoli zdaje się wracać, nie oznacza to, że uporaliśmy się z pandemią. Jeśli chodzi o sportowców, to wciąż szereg z nich pomaga w walce z COVID-19. Niektórzy są niejako nakierowywani, by to zrobić. Władze Chelsea po fiasku negocjacji z piłkarzami w sprawie obniżki pensji ostatecznie redukcji nie zrobią, ale zarekomendowali zawodnikom udział w akcjach charytatywnych. Motywacja dobra jak każda inna. No i liczy się efekt, miejmy nadzieję, wymierny. Niemniej są sportowcy, których do pomocy zachęcać nie trzeba. Zwycięzca deblowego French Open sprzed roku, Kevin Krawitz, pracuje w supermarkecie. Niemiecki tenisista dba o zaopatrzenie półek i zarabia 450 euro. Przyznał, że już od dawna chciał spróbować tak zwanej normalnej pracy, a koronawirus mu to umożliwił. Motywacja dobra jak każda inna. Na koniec zajrzymy za ocean. To nazwisko nie powie Państwu zbyt wiele, prawdopodobnie nic, ale to teraz najpopularniejszy sportowiec w USA. Joe Burrow został właśnie w internetowym drafcie ligi NFL wybrany z numerem 1. No i nie zapomnieli o nim kibice jego akademickiej ekipy. The first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Joe Burrow stał się legendą swojego byłego już uniwersyteckiego klubu Tigers ze stanu Louisiana. Ci za kilka lat gry podziękowali mu w wyjątkowy sposób. Ufundowali ogromny baner reklamowy, na którym wyrazili wdzięczność za jego dokonania. Fani pokazali, jak wiele dla nich znaczył. Po znakomitych ostatnich sezonach napisała o niesamowitym geście kibiców stacja CNN na swoich sportowych stronach. Rozgrywający w wyniku draftu trafił do klubu NFL Cincinnati Bengals z jego rodzinnego stanu Ohio. Teraz Joe Burrow z wielkim wzruszeniem podziękował wszystkim za tak wyjątkowe wsparcie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na północy kraju, na podgórskich terenach Małopolski i Podkarpacia opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 7 na zachodnim wybrzeżu. Jutro sporo chmur, przelotny deszcz na północy i wschodzie, a na termometrach od 12 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 16 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Przed ponad godziną, czyli punktualnie o 18, rozbrzmiał temat przewodni Pepperlandia. Tak rozpoczyna się film Żółta Łódź Podwodna, który od 18 jeszcze przez 15 minut mniej więcej ogląda symbolicznie cały świat. Myślę, że też parę zupełnie nowych pokoleń, które dzięki temu pewnie poznają muzykę zespołu, o którym do tej pory słyszeli tylko ich rodzice i dziadkowie. A w kontekście tego, co dzieje się teraz wokół, i w kontekście koncertu One World, który za nami przed mniej więcej tygodniem, jedna piosenka z tego filmu nabiera wyjątkowego znaczenia. Nawet jak za mniej więcej kwadrans skończy się projekcja, my do Pepperlandii będziemy zaglądać przez najbliższe godziny od czasu do czasu. A w czwartek też z całym światem śpiewaliśmy nową piosenkę The Rolling Stones. Living

Pozwolę sobie przypomnieć teraz adres mailowy do audycji lista.osobista@polskieradio.pl i te informacje kieruję także do Jana Benetka, z którym nie miałem okazji wymienić spostrzeżeń na temat nowego utworu The Rolling Stones. Więc gdybyś przypadkiem mnie w tej chwili słyszał, bardzo jestem ciekaw tego, co napiszesz. Przypomnę, lista.osobista@polskieradio.pl, a to twój nowy numer z Krawczykiem. Jestem mrówką, jestem szczurem i jak wół idę wciąż pod górę. Wzięty na cel, złamany na pół, rozpadam się, lecz staję znów. Nieokreślone są granice, muszę wciąż iść, choć brak mi sił. Biegnę tak szybko, jestem już blisko, zanim zamienię się w proch i pył. Nie ma tego, co chcę. Nie ma i ty o tym wiesz. Nie ma tego, co chcę. Panowie Jeff Beck i Johnny Depp przysięgają, że wpadli na pomysł nagrania tej piosenki Johna Lennona kilka miesięcy temu, bez związku z tym, że jest rocznica płyty, z której nagranie pochodzi, i bez związku z tym, że to wręcz ścieżka dźwiękowa tego, co mamy wokół. So afraid, solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home, solution. Just a boy and a little girl trying to change the Everybody trying to put us down. Say we got it made. Don't they know we're so afraid? Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, John. To specjalnie dla ciebie. Across the Universe, utwór, który gramy teraz często. Tym razem w bardzo, bardzo niezwykłej wersji. Words are flowing out.

like that. It doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day. It is as it's only a nonsense. Pani Renata też ogląda? Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Na pewno słucha. And the moron who dances, ah, 20 spotkamy się z Kasią Linz, która nagrała dla nas specjalny domowy koncert. Pewnie pojawią się utwory z nowej płyty, która już wkrótce. Będzie też zapowiedź koncertu, który wyemitujemy za 2 tygodnie. Jack Garrett też nagrał nam sesję. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to może nawet w czwartek pojawi się ta sesja już w Trójce. A teraz dla misiaków. Thank you.